Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2699 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 lipca. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Opustoszałe plaże Kalifornii, do amerykańskich wybrzeży docierają fale tsunami. Zorganizował w klubie imprezę, choć trwała pandemia. Właściciel lokalu z Rybnika nie poniesie kary. Nieznani sprawcy zdemolowali bar z kebabem w Głogowie. Właścicielowi grozili śmiercią. Kalifornia zagrożona falami tsunami po trzęsieniu ziemi w okolicach Kamczatki. Było potężne, miało magnitudę 8,8. Pierwsze fale dotarły do amerykańskich wybrzeży. Pierwsze podwyższone poziomy wody zaobserwowano w Crescent City w północnej Kalifornii. Służby spodziewają się kolejnych fal i nakazują ewakuację osób przebywających na łodziach. W Los Angeles nadmorskie dzielnice są patrolowane z powietrza, a mieszkańców San Francisco wezwano do opuszczenia plaż, nabrzeży i marin. Ludzie pytają, czy da się określić, jak daleko trzeba się oddalić od brzegu, żeby być całkowicie bezpiecznym. To co najmniej 1,5 kilometra. Mówił gubernator Hawajów Josh Green, które również objęte są zagrożeniem tsunami. Tam władze zamknęły porty handlowe i odwołały loty z wyspy Maui. Mieszkańcy, jak Nikodem Pikor, śledzą komunikaty zamknięci w domach. Tutaj nikt nie pójdzie spać, dopóki nie zostanie całkowicie odwołany alarm. Zagrożenie tsunami na Pacyfiku pojawiło się w wyniku potężnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 8,8, które miało miejsce u wybrzeży rosyjskiej Kamczatki. Jan Olencki, Polskie Radio. Wstrząs uznawany jest za jedno z najsilniejszych trzęsień zarejestrowanych we współczesnej historii. Według ekspertów fale tsunami mogą osiągać nawet 4 metry i dotrzeć do wielu krajów wzdłuż Pacyfiku. Sąd w Rybniku uniewinnił Marcina Kozę, właściciela klubu Face to Face. Prokuratura chciała ukarania go za to, że w styczniu 2021 roku zdecydował się zorganizować imprezę, pomimo obowiązujących wówczas obostrzeń sanitarnych. Kosztami procesu sąd obciążył Skarb Państwa. Udało się opanować sytuację na rzece Kłodawa w gminie Pruszcz Gdański. Na pograniczu Łęgowa i Cieplewa doszło do podmycia i częściowego przerwania 2 fragmentów wału. Prace naprawcze będą mogły ruszyć dopiero, gdy woda opadnie, informuje Marek Zampeja z Wód Polskich. Teraz naprawa jest doraźna. To jest naprawa do momentu, dopóki z rzeki nie zejdzie woda. Polega to przede wszystkim na układaniu worków z piaskiem. Strażacy tutaj układają rękawy przeciwpowodziowe i to powoduje, że woda nie przelewa się górą. Przesiąki są też na kanale śledziowym na 2-kilometrowym odcinku od drogi S7. Strażacy razem z terytorialcami wzmocnili wały w tym miejscu. A w miejscowościach nad Zalewem Wiślanym trwa sprzątanie po powodzi. Z ulic zalanych miast i wsi usuwane jest błoto, a mieszkańcy porządkują domy i podwórka, mówi Józef Zamojcin, burmistrz Tolkmicka. Mamy bardzo duże wsparcie ze strony wojsk obrony terytorialnej. Ludzie prywatni usuwają te wszystkie zniszczone rzeczy podczas powodzi. Powołaliśmy komisję do wsparcia społecznego i zajmuje się tym pani kierowniczka miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej. Do komisji mieszkańcy Tolkmicka mogą zgłaszać straty. Napad na kebab w Głogowie na Dolnym Śląsku. Sprawcy zniszczyli drzwi do lokalu, wybili szyby, grozili właścicielowi śmiercią. Lokal od 9 lat prowadzi obywatel Bangladeszu. Właściciel przyznaje, że w przeszłości zdarzały się podobne sytuacje, ale nigdy nie było tak groźnie. Masakra było. Ja też teraz boję się było. Nic nigdy robiłam, on nic nie zamawiał tutaj. Dwie było, ale jeden był bardzo agresywny. On pokazywał na imię i powiedział, że on będzie kill me. Tak. Ja całą noc nie spałem tego. Ja bardzo boję się. Ja mam żonę, dziecko. Sprawców napadu szuka policja. Nieczynny wodny plac zabaw w Pyskowicach w województwie śląskim. W wodzie wykryto legionelle. Bakteria jest groźna dla zdrowia, ostrzega wojewódzki inspektor sanitarny w Katowicach Grzegorz Chudzik. Jest groźne, jeżeli dojdzie do tak zwanej aerolizacji, czyli zmieszanie powietrza z wodą. Tę mieszankę, jeżeli zaaspirujemy do naszych dróg oddechowych, istnieje ryzyko wystąpienia 2 postaci zakażenia. Albo występuje w postaci tak zwanej choroby Pontiac, stosunkowo łagodnie przebiega, albo występuje w postaci legionellowego zapalenia płuc, to już jest ciężka choroba. Podjęto działania, które mają zwalczyć bakterie. O ponownym otwarciu parku mieszkańcy zostaną poinformowani, jak tylko przyjdą pozytywne wyniki kontroli sanitarnej. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest bardzo dobra, w południowo-zachodniej części dobra. Ponad połowa prądu w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 15 potrwają tak zwane zielone godziny.

Ryszard Fidel z Bydgoszczy z luzowego koncertu Wojna z trzema schodami. O tę piosenkę prosił pan Paweł Skoński, właściwie o Ryszarda Lidla, wspominając, że dziś 31. rocznica śmierci. Przy okazji pozdrawiam również swoją przyjaciółkę Agę. Telefon dzwoni, 227 trójek. Dzień dobry, chciałbym zamówić utwór grupy Black Sabbath, jako że udało mi się być na pożegnalnym koncercie w Birmingham, a słyszałem u was w wiadomościach, jak będzie przebiegała ceremonia pogrzebowa, także tak trochę sentymentalnie, ale też może nawiązując do tematu, także poprosiłbym o Children of the Grave. Pozdrawiam, Krystian. Black Sabbath w Trójce w muzycznej poczcie UKF. I wracamy do polskiej muzyki. Dzień dobry, kochanej Trójeczce. Słoneczne Tychy w postaci Bogdana. Mam gorącą prośbę o Małgorzatę Ostrowską. Szklana pogoda za żonę Marii. Na pogodę zespół Lombard w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Jeszcze do godziny 13 czekamy na Państwa propozycje w poczcie 227-3-UKF@małpopolskieradio.pl. Kolejne polskie nagrania dziś. Prośba od pani Beaty, która pozdrawia Państwa serdecznie, prosząc o rekwiem dla samej siebie grupy 2 plus 1. Śmieszna rzecz. moje ja. Najbliższe mi niejasne coś, co w każdym tkwi. Z lat, gdy słowo przyjaźń miało jeszcze treść i sens, kiedy miłość była prostym drgnieniem serc, tamto moje ja w jeden zwykły dzień, jak najgłupsza rzecz, zginęło mi gdzieś, tamto moje ja w jeden zwykły dzień opuściło mnie. Rekwiem dla samej siebie to grupa 2 plus 1. Piękne nagranie. Zresztą raz na jakiś czas pojawia się to w muzycznej poczcie UKF. 2-2-7 trójek. Co dalej? Dzień dobry, Mariusz Zambierzyc, stały słuchacz trójki. Dzisiaj 67. urodziny obchodzi Kate Bush. Prosiłbym o utwór Babuszka, jeśli można. Before she breathes down him.

błyszczy twoja twarz. Nie dzwoń, bo znów rozbijam się. Nieodebrane telefony, tryb samolotowy. Miałeś mnie wziąć na strąg słów, krzyczałabym. Pod sceną z nią krzyczysz dziś. Wiem, że cię w końcu rzuci, napiszesz mi. Nie chcę bez ciebie już żyć. Złamane serce jest okej, okay, to Daria Zawiało w Trójce. Pan Paweł z Gdańska, z Gdyni właściwie, powraca z propozycją o piosenkę Lao Che, godzina W, a to wszystko w związku z jutrzejszą rocznicą. Tramwajem jadę na wojnę. Tramwajem z przedziałem Nur, Fir, Deutsche. Z pierwszosierpniowym skroni z zimnem lufy pisa w nogawce spodni. Siekiera, motyka, piłka, szklanka. Biało-czerwona opaska, moja opaska na ramię powstańca. W kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule. Ja nie pękam, idę w śmierć od tak. Krótką koszulę. Ej! Batalion Zeszka, oj! Ej! Batalion Pięść, oj! Ej! Batalion Jotła, oj! Ej! Żada 149 paraton! I już żada siatę tempo! Żada broją! My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. Nam jedna szarża do nieba wzwyż i jeden order. Nad grobem krzyż. Jedna szarża. Jeden order. Na grobę krzyż. I wystarczyłeś jasny tempo. Czarno broją w noc. I poczułeś jak się jedzie. Dźwięku mi lód. Zanim paliłeś jeszcze ziemię. Zażegnąłeś ręką. Czy to była akurat.

fabrycznej spotkać nam się wypadnie. Lecz takie są widać wytyczne, by kochać cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej. Jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Ty mi to kiedyś wybaczysz, działałem tak nieporadnie. Czy to dla ciebie coś znaczy, że kocham cię jak Irlandię? A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej. Jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię. Czy jak Irlandię, to wielki przebój zespołu Kobra Nocka, chociaż zupełnie nietypowy dla tego, co zespół robił zwykle, a właściwie robi, bo ciągle pracują i grają dla Państwa i dla naszej wspólnej przyjemności. Za chwilę propozycja pani Ani, a właściwie nie propozycja, a prezent dla niej z okazji 42. urodzin. Zaśpiewa dla pani Ani specjalnie Jamie Callum i piosenka Everlasting Love. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize here is never my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. Never be denied, everlasting love. Oh. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget. Welcome love, we once knew. Open up your eyes, then you realize, here is them with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. You'll never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you're falling, everlasting love. Need a love to last forever. Need a love to last forever. Need a love to last forever. Need a love to last forever. I need a love to last forever. Everlasting Love i Jamie Callum w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Przypomnę, że poczta internetowa działa przez całą dobę, więc nawet jeśli zakończymy audycję, mogą Państwo do nas ciągle pisać, a my postaramy się jutro spełnić Państwa propozycje, bo jutro również od 11 do 13 Muzyczna Poczta UKF na antenie Trójki, ukf@polskiradio.pl, a telefon 227 Trójek już za chwilę wyłącznie w sprawie audycji Tu Myśliwiecka 357. Za chwilę prośba pana Macieja i Adama o Ciągle Pada zespołu Czerwone Gitary. Niestety ciągle. Jak brzuch ryby, mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w bramie, ledwie się w tej bramie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja chodzę, nie przejmując się ulewą, ani śpiesząc, czując jak mi krople deszczu usta pieszczą. Ze złożonym parasolem minę pieszą. O tak, ciągle pada, alejkami już strumienie wody płyną. Jakaś para się okryła peleryną. Przyglądają się jak mokną bzy w ogrodzie. A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby z gwiazdą burzy z kwiatkiem w dłoni. O tak, ciągle pada. Nagle ognie otworzyły się niebiosa. Potem zaczął deszcz ulewny się w kołasa. Liście kloru się zatrzęsły wielkim wozem. Ani piorun, który trafił na ja. Słucham wiatru, który wciąż inaczej śpiewa. Ciągle Padaj, zespół Czerwone Gitary. To tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Dziękuję Państwu bardzo za wspólne 2 godziny. Zapraszamy jutro po godzinie 11. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda, a na koniec jeszcze jedna propozycja. Dzień dobry. Pani z Wrocławia. Serdecznie pozdrawiam. Bożena. Chciałam po prostu rano właśnie sobie tak przeglądałam. Jest taki poezja.org, polski portal literacki. I znalazłam tam bardzo ładny wiersz Eurydyka. Pod tym wierszem ktoś wrzucił piękną piosenkę Eurydyki tańczące. I pomyślałam, że ta piękna piosenka Anny German właśnie w jej wykonaniu Eurydyki tańczące, no chciałabym po prostu dedykować. Edie! Jest koncert, zatrzymajcie się w progu, Eurydyki tańczące, zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was tulą w ramionach Orfeusze. Ja. Płyną gwiazdy jak studencia, noc petarem gły rozwiesza. Tańczące Eurydyki koronkowy rzuca szal. Rzeka śpiewa pod mostami, tańczy krzywy cień latarni. O rozwarte drzwi to ulicami, wiatr kołuje Zapraszamy do reklamy. Halo, biuro obsługi? Jestem na wakacjach, proszę pani. Wchodzę sobie do sklepu, a tu wyższe ceny niż w domu. W tej samej sieci. Sprawdziliśmy wakacyjne kurorty. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. Ceny tych produktów w Biedronkach, w kurortach były wyższe niż w innych badanych miastach. I to nawet o ponad 18 zł. A w każdym Lidlu ceny tych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A56 5G, 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1798 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnam.